Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Nagmamahal lang ba tayo kasi kailangan natin ng pagmamahal o dahil deserve natin ang mahalin? Isang magandang araw sa iyo, Popoy, and to the rest of the MOR team. Please itago mo na lamang ako sa pangalang Alex, 23 years old, at nakatira ako ngayon dito sa Taguig. Popoy, noon pa man ay alam ko na mahinhin ako. At iba ang mga bagay na gusto ko, hindi tulad ng mga kaibigan kong lalaki. Sa edad na 13 years old, ay maaga akong nag-out sa mga kaibigan ko at sa pamilya ko. Noon pa man ay tinanggap ko na hindi ako makakahanap ng taong magmamahal sa akin ng totoo. I mean, part na rin yon ng upbringing ko siguro noon, na maging realistic sa buhay. Walang halong pag-i-imagine o kung ano paman. Tanggap lang kesa naman sa masaktan pa ako, hindi ba? Dahil nga dito ay binuhos ko ang oras ko sa mga school activities, sa mga hobbies ko at sa mga librong binabasa ko, Popoy. Hindi naman sa introvert akong tao. May mga kaibigan din akong madalas samahan sa mga paggala, pero never mo akong makikita na kusang gagala ng ako lang mag-isa. Popoy, sa totoo lang, handa naman akong mabuhay mag-isa eh. Yung carry lang na mag-alaga na lang ng mga pamangkin. Natapos nga ang school life ko, ay wala. Ako pa rin ang nakikitang tao na pupuno sa sarili ko. Pero ayun na nga, Popoy. Tulad nga ng mga Korean drama na napapanood ko, dumating sa buhay ko si Lester. Hindi ko inakala na si Lester na pala ang babago sa routine na nakasanayan ko. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Una pa lang ay may dating na mayabang itong si Lester. Ikaw ba naman ang fit, buff, triathlete at cyclist na sobrang hilig mag-gym? Kahit sa ang kwarto talaga pumasok ay ikaw talaga ang unang mapapansin. At yun nga ang nangyari, Popoy. Simula nang mag-lock ang mga mata ko kay Lester ay naramdaman ko na mas gusto ko pang kilalanin itong taong ito. Popoy, hindi ko alam kung paano nangyari at kung sino ang nagtulak para mapalapit ako kay Lester. Ang corny na kung pakikinggan, pero bawat kilos na ginagawa ko ay unti-unting lumiliit ang mundo naming dalawa. Umabot na nga kami sa punto ni Lester na mas madalas pa ang oras na inilalagi naming magkasama kaysa sa mga pamilya namin. Sa tuwing magkasama kami ay hinahayaan ko lang siyang magkwento tungkol sa mga gym routines niya at mga events na sinasalihan niya. It's almost magical, Popoy. Hindi nga nagtagal ay nagkaroon na ako ng lakas ang loob na umamin kay Lester ng tunay kong nararamdaman. Mahirap pero ang sinasabi ng puso ko ay tama naman ang gagawin ko. Sa ilalim ng mga bituin at ng buwan, dahil niyaya ko si Lester na makipagkita sa akin sa isang park, ay inamin ko na gustong gusto ko siya. Kinabahan ako, Popoy, kasi tahimik lamang si Lester. Wala man lang siyang imik sa mga sinabi ko sa kanya. I see. Alex, can you give me time to process this? Yan ang naging tugon sa akin ni Lester, sabay umalis siya. After a few days, ay hindi na pumapasok sa opisina pa si Lester. Sabi ng mga katrabaho namin ay naka-extend daw ang leave niya. Nalungkot ako, Popoy. Pakiramdam ko kasi ay may kinalaman ako sa pag-alis ni Lester sa opisina namin. Lumipas pa mga araw ay wala pa ring Lester na bumalik. Nawala na nga ako ng pag-asa na magkikita pa kaming muli. Hanggang isang araw ay nagbalik si Lester sa opisina. At nabalitaan ko sa mga ka-close na office mates namin na nagyayaya daw si Lester na mag-gather. May i-announce daw ito sa amin. At heto na nga po, Poy, mukhang magre-resign na ng tuluyan si Lester. Pero ang susunod na pangyayari, ang higit na ikinagulat ko. Popoy, sa harap ng malalapit na kaibigan at office mates, ay nag-out sa amin si Lester. Popoy, hindi ko alam kung papaano ko ipoproseso ang mga salitang narinig ko mula sa kanya. Hindi rin nakatulong na after niyang mag-out ay ako agad ang nilapitan niya para kausapin. Let's see kung saan tayo dadalhin ito. Yan ang binanggit niya sa akin. Popoy, napuno ako ng saya. Never ko pang naramdaman ang ganito mula sa isang tao. At never pa nangyari na may genuine na tao na nais akong makilala pa ng lubusan. Nakakabaliw talaga ang pag-ibig, Popoy. Minsan ay hindi mo maintindihan pero it always feels right. Maraming salamat sa pagpili ng liham ko at maraming salamat sa oras ninyo. All the best para sa iyo, Alex. So mga kapamilya, no? Ano pa ang pag-uusapan natin dito? Eh winner na pala itong si Alex, 'di ba nga, bongga? Ang galing-galing naman ni Alex. Dami na naman mga ano diyan, dami na naman mga integers, ang dami mga ano, mga inggitero, 'di ba? Sa nangyari dito sa love story ni Alex. Ayan, si Alex po ay kung medyo nalabuan kayo, no. Ayan dun sa iba. Oo, si Alex po ay lalaki at ganun din naman si Lester, 'di ba? Mga nag-out sila. 'Di ba? Mas maaga nag-out itong si Alex at the age of 13. Pero itong si Lester naman din ay kumbaga late bloomer na matatawag natin. Pero hindi naman natin hinuhusgahan ang kanilang pagmamahalan just because they're members of the LGBTQIA++ community. No, diba? Pwede po mangyari ang mga bagay na ganito kahit sa isang babae at kahit sa isang lalaki. Diba? Yung talagang perfect timing. Yung perfect timing. Alam ko parang last week parang may pinanood din ako sa Netflix, ano, parang She's Out of My League. 'Di ba? Yung parang hindi maniwala ang lahat ng mga nasa paligid niya. 'Di ba na ganoon yung ano, no? It's an old movie, parang early 2000 'yan. Ganyan yung pangyayari. Hindi inaasahan ng mga kaibigan ng mga kakilala na pwede pala. 'Di ba na ang isang hindi naman na kagwapuhan o kaya naman ay ganito nga, 'di ba? Inaakala mong bakla ka at hindi ka tatanggapin ng taong gusto mo. You may never know eh. 'Di ba? You may never know until you ask. 'Di ba? Until you ask na meron kayang chance, meron kayang pag-asa, 'di ba? Yung iba kasi sila mismo ang humuhusga sa kanilang mga sarili. Kaya nawawala na talaga yung pag-asa. 'Di ba? Pero kapag ikaw naman ay naging nagpakabuting tao at pinakita mo na genuine yung friendship, genuine yung pakikisama mo nang walang mali siya, 'di ba? Walang halong pambabastos o pag-take advantage sa isang taong gustong-gusto mo. 'Di ba? Yung yummy ka sa isang tao, 'di ba? Ay mapapansin nila 'yon. 'Di ba? Mas mahalaga kasi para sa akin, ano, regardless of your gender preference is your pagiging totoo mo sa pakikisama, yung pagiging totoo ng pag-ibig that you're able to offer. Ganoon 'yun. 'Yun pa rin ang nagma-matter regardless na kung ano nga ang gender preference mo. 'Di ba? Huwag kayong matakot. Kaya yung iba iniisip ba nila na magkakaroon ako or mag-out ako, 'di ba? Pero 'di ba itong si Alex na feeling natin, ako feeling ko ha, nang dahil din sa kanya kaya lumabas ang totoong kulay na nitong si Lester. di ba, na ito na, mag-out na ako kasi I finally saw someone na nakakaunawa, nakakaintindi sa sitwasyon ko. Di ba? Kamahal-mahal pala rin ako. Di ba? Eh minsan ho, yung mga taong mga banidoso, yung mga taong mga nagpapaganda o nagpapagwapo, sometimes kaya sila ganun is that parang nagsisik sila ng approval, di ba, para sa ibang tao. Pero kasi sa sarili nila ay mababa ang kanilang self-esteem. Di ba, parang meron silang hinahanap, hindi nila ma-appreciate yung sarili nila. Kaya ginagawa nilang outlet yon. Di ba, na gumaganda itsura, nagiging sporty o kung papaano man. Dahil parang merong part sa kanila na hindi nila mailabas-labas. Well, congratulations ano dito kay Alex and kay Lester, 'di ba, na hindi na kailangan ng approval ng ibang tao. Meron at meron talaga nakalaan para makaunawa sa inyong dalawa, 'di ba? At kung pagmamahalan ang pag-uusapan, sino ang pwedeng kumwestiyon sa atin, 'di ba? Sino nga ba ang pwedeng kumwestiyon kung talaga nagkataon na ang mahal mo at gusto mong makasama habang buhay ay kapwa mo lalaki? Para sa akin, so be it. Doon ka masaya. Doon ka nagiging totoo. Doon ka nagiging ikaw. Kasama siya. Diba? Kesa naman pipilitin natin na makisama sa isang babae at lalaking relationship na alam naman natin na magiging makakasira lamang tayo doon sa isang tao. Diba? Pwede natin sila physically masaktan, emotionally, mahirapan tayo, or lalo na sila, nang dahil sa hindi naman talaga ikaw yun yung humaharap sa relationship. Basahin ko na muna ang ilan sa inyong mga reaksyon mula kay Angelica Mercado. Birds of the same feather flock together. Baka naman mag-click talaga sila. Ayan, si asan pa? Ayan, si na iba wala, kinilig na lang ng kinilig. Si Chris Chris Lawrence Godia, napa-wow na lang. Ayan, si Delia Adobas Ayigi. Ayan, si na Lorena Santos sabi, good luck. Si Jennifer Enzo sabi niya, akala ko babae si Alex. No. Oo, ano siya? Lalaki. Ayan, si Mommy ni Haley sabi niya, proud less lover here. At proud ako na lesbiana ang jowa ko. Nasa tao lang po talaga yan. Pag nagmahal ka, hindi hadlang ang gender preference. O, ganun yun. O, kasi mas magiging hindi naman dahil sa, well, ang dami ng mga nag-out ng mga LGBTQIA plus na mga nakikinig sa atin, no, hindi po ako kakandidato, di ba, hindi po ako didikit para humingi ng suporta, pero that's just how I see it, di ba, dahil marami ako mga close na mga kaibigan na nag-out na at mas nakita namin na mas naging makulay, mas produktibo at mas naging meaningful yung buhay nila nung sila ay finally nag-out na. Oo, ganun yun. Mapababae, mapalalaki yan. Meron din akong ilang relatives na ganun. Diba? And I feel bad nga para doon sa iba na na parang nagpipigil pa. Yung kumbaga, tayo bilang matatagal ng kakilala ay sige. Diba? There are some things kasi na hindi mo naman na kailangang no? Hindi mo na kailangang marinig pa straight out of the horse's mouth. Yung hindi na kailangan sabihin pa. Pero iba pa rin kapag na-declare ng mga taong yun sa mundo na ito talaga ako at ito talaga ang totoong sitwasyon namin. Diba? Hindi lang kami ordinaryo magkaibigan. We love each other so much. At kami talaga yung lovers. Kami ang partners for life. Kahit na hindi pa kami tanggap ng ibang society. Diba? Kahit hindi pa kami tanggap ng hindi pa rin society, ng ibang institusyon. Diba? Dahil question pa rin yan sa institusyon, lalo na sa simbahan, diba? And sa iba pa, diba? Sa paniniwala ng iba. Pero para sa akin, it's just respeto. Oh, respeto lang ang meron talaga. Ayan, dapat tayong lahat para sa isa't isa. Dahil we may never know. Oo, we may never know na meron akong nakausap dati, ano? Talagang napaka-stiff niya sa paniniwala na ang babae ay para sa lalaki at ang lalaki ay para sa babae lamang. Ganun, as in ganun. Oo, halos makipagpatayan. Pero sinabi ko nga sa kanya, I know your daughter. Sabi ko, I know your daughter. What if I tell you, diba, na siya ay ganun, may karelasyon na kapwa niya babae. Diba? Natamimik. Natahimik. Yeah. Diba? Kaya huwag tayo masyadong judgmental dahil hindi natin alam. Diba? Baka nilalabanan natin, sinasabi natin maling, mali yan. Gigil na gigil tayo, ano? Pero ako talaga, hindi ko naman sinabi, ako talaga, I know. Diba? I know kung ano yung sinasabi ko at kung ano yung, dahil nga, diba, na pag-uusapan na lamang din naman, edi ilagay na natin dyan, ilapag na natin dyan. Diba? And I'm glad na medyo mas lumawak na yung pang-unawa, ano, nung nakausap kong yun. Nung nalaman niya na yung isa pala sa mga pinakamamahal niyang anak ay miyembro nung LGBTQIA plus, diba, na sabihin na natin kinaiinisan niya noon at hindi niya matanggap pa, diba? Dahil lahat yan magbabago, lalo na nga kapag ka malapit na sa'yo, diba? O kaya naman isa sa mga mahal mo ang nandiyan at naging miyembro. Ayan. Ayan, hello na muna kina Jennifer Enzo ulit, sina Mel Gassis. We all deserve to be happy. Ayan, kaya congratulations sa inyo. Naging totoo na kayo sa inyong mga sarili, because I'm also a proud member of the LGBTQIA plus community. Ayan, si Mel Gassis. Thank you. Ayan, Kim Prena, salamat. Ayan, sobrang hirap magmahal sa taong hindi ka naman mahal. Ayan, si Roseanne Francisco, I'm a proud LGBT QIA plus. Ayan, thank you, Roseanne. Ayan, mahal na mahal namin kayo. Ayan, si Stephen Fernando is watching. Paring Stephen, maraming salamat. Ayan, Brix Robilios. Sabi niya, nice one. God bless and more happiness sa inyong dalawa. Diba? At yan nga po, ano ang gustong ituro sa atin, mga kapamilya, ng storyang ito ni Alex. Diba? Ang pagmamahal ay hindi naman kailangan maging komplikado. Diba? Ang kailangan lang naman sa pagmamahalan ay yung tayong lahat ay maging totoo. Diba? Kaya magpasalamat kayo kung hindi man komplikado, hindi man ganun kakulay ang inyong love story kasama ang inyong boyfriend, ang inyong girlfriend. Pero kung ramdam ninyo na totoo siya sa'yo at ikaw rin ay nagiging ikaw at walang pretension sa harap niya, masaya ka, nakasama siya. Diba? Hindi man katulad ng mga K-drama series na mga love story ang hatid na kulay sa inyong love story. Basta ang importante is that you are true to yourself and you are true, diba, to the one you chose to love. Mga kapamilya, maraming salamat po sa pagsama sa inyong lingkod ngayong araw na ito. Ayan, at sana nga po i-follow nyo ako, no, sa Instagram at MOR1019 Popoy. Ayan, sa Instagram po yan, paki-follow lamang po at MOR1019 Popoy. Nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si DJ Popoy. That's my Gwa Popoy. Nagpapaalalang stay safe, stay healthy, and of course, stay happy. Happy Tuesday!